Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 4 marca. Minęła 20. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Polacy mistrzami świata w Lahti zdobyli złote medale w konkursie drużynowym. Kluczem do tego sukcesu było 8 równych dobrych skoków. Jacek Sariusz-Wolski zabiera głos, potwierdza, że jest kandydatem Polski na szefa Rady Europejskiej. W serwisie też łotewski dron nad Belwederem. To były skoki na wagę złota. Polscy skoczkowie narciarscy po raz pierwszy w historii zostali drużynowymi mistrzami świata. Tuż po zwycięstwie w Lahti rozmawiał z nimi Michał Gąsiorowski. Dzięki za te emocje. Myślę, że to był trudny dla was konkurs, bo tak jak na normalnej, na dużej skoczni wszyscy chcieli, żebyście zdobyli medal, tak dzisiaj wszyscy uważali, że musicie zdobyć i to złoty. Tak. Presja dzisiaj była chyba jeszcze większa jak w konkursach indywidualnych. Maciej Kot. Dla niektórych to było oczywiste, że musimy dzisiaj wygrać i kluczem do tego sukcesu było 8 równych dobrych skoków, których inne zespoły nie wykonały. Szalony konkurs. Piotr Żyła. Pierwsza seria, można powiedzieć, taka trochę bardziej spokojna, a druga tam zaczęło trochę wiać i tak nie do końca było tak fajnie, przewidywalnie. Także trochę więcej emocji, trochę więcej takich wrażeń, ale udało się zrealizować swoją dobrą robotę i udało się. Dzięki Piotrek, bo to fantastyczny moment. Nie było łatwo, ale takie złoto smakuje jeszcze bardziej jak to, które wiadomo, że jesteś faworytem i naraz odskakujesz nie wiadomo ile. Adam Małysz. A tutaj walka była do samego końca. Te warunki w drugiej serii były tak niepewne, że wszystko mogło się zdarzyć. Był jakiś moment, kiedy się denerwowałeś? Ja byłem tak zdenerwowany, że mnie brzuch do teraz boli. Już mi trochę przeszło, ale naprawdę, już bolał mnie strasznie. Dziękujemy i gratulujemy. Wicemistrzami świata w skokach zostali Norwegowie, trzecie miejsce zajęli Austriacy. Zmieniamy temat. Jacek Sariusz-Wolski potwierdza, że z ramienia polskiego rządu kandyduje na stanowisko szefa Rady Europejskiej. Nie akceptuje donoszenia na własny kraj i popierania przeciw niemu sankcji. Nie po to wprowadzałem Polskę do Unii Europejskiej, napisał polityk na Twitterze. Platforma Obywatelska pozbyła się już Jacka Sariusz-Wolskiego ze swoich szeregów. Zarząd Platformy Obywatelskiej w trybie natychmiastowym na wniosek przewodniczącego Grzegorza Schetyny usunął europosła Jacka Sariusz-Wolskiego z grona członków Platformy Obywatelskiej. Ta decyzja oznacza również wykluczenie z członkostwa w Europejskiej Partii Ludowej. Mówił rzecznik PO Jan Grabiec. Dziś po południu polski rząd zgłosił oficjalnie kandydaturę europosła Platformy na stanowisko przewodniczącego Rady Europejskiej. Minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski uzasadnił decyzję wysokim merytorycznym przygotowaniem kandydata. Pan Jacek Sariusz-Wolski jest wieloletnim europarlamentarzystą. Piastował tam wysokie również funkcje, m.in. szefa Komisji Spraw Zagranicznych. Pan Jacek Sariusz-Wolski daje rękojmie, iż będzie na tym stanowisku bezstronny wobec polityki polskiej. Inaczej niż zachowuje się właśnie pan Donald Tusk. Prawo i Sprawiedliwość stawia Polaka przeciwko Polakowi i wywołuje zdziwienie za granicą, skomentował rzecznik PSL-u Jakub Stefaniak. Z kolei Paweł Rabiej z Nowoczesnej stwierdził, że zgłaszanie innego kandydata niż Donald Tusk to polityczne awanturnictwo. W jego ocenie solidarność Polaków na arenie międzynarodowej powinna skłaniać do poparcia byłego premiera, który ubiega się o drugą kadencję na stanowisku szefa Rady Europejskiej. Drony nad Belwederem. Zauważyli go po południu nad budynkiem funkcjonariusze BOR-u. Szybko zlokalizowali operatora drona w pobliskim parku, a następnie go zatrzymali i wylegitymowali. Właścicielem okazał się obywatel Łotwy, który pilotował zdalnie sterowane urządzenie w towarzystwie dwóch kobiet obywatelstwa rosyjskiego. BOR przekazał mężczyznę policji, a o całym incydencie poinformował Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Ponad 1000 druhów i druhen z województw podlaskiego i mazowieckiego upamiętniło powstańców styczniowych. W Puszczy Knaszyńskiej, nieopodal Supraśla, wzięli udział w 20. rajdzie śladami powstańców styczniowych. Mówią, że to ciekawy sposób nauki historii. Chodziłyśmy na różne punkty i robiłyśmy różne rzeczy. Gotowałyśmy i robiliśmy placki ziemniaczane. Dzieciaki oprócz tego, że spędzają mnóstwo czasu na świeżym powietrzu i mogą wziąć udział właśnie w takim marszu, no to dowiadują się jeszcze co nieco o historii Polski. Na terenie Puszczy Knyszyńskiej powstańcy rozbijali swoje obozy. Komendant rajdu, harcmistrz Andrzej Bajkowski. Toczyły się tutaj potyczki, są ślady, są też szlaki, którymi powstańcy wędrowali. I my właśnie chcemy zapoznać naszą młodzież, jak to kiedyś było, jak to w trudnych warunkach sobie powstańcy radzili. Duma, że kiedyś tutaj mogli stać ludzie, dzięki którym zawdzięczamy, że teraz żyjemy w wolnym kraju. I to już wszystko w tym serwisie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Noc wietrzna na południu Polski, na zachodzie może padać deszcz lub mrzawka. W Sudetach i Tatrach słabe opady deszczu ze śniegiem i samego śniegu. Jutro na zachodzie i północy kraju, a potem również w Małopolsce słabe opady deszczu. Będzie od 8 stopni w Jeleniej Górze do 15 stopni w Krakowie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Pozdrawiamy z Antarktyki. Już tam jesteśmy. Dzieje się. Nasz 7-osobowy zespół artystyczny pracuje dniami i nocami. Adam Nowak pisze piosenkę. Fotografujemy, nagrywamy film i płyniemy dalej. A w finale zaśpiewamy. To znaczy ja zaśpiewam. 3 sztuki w Antarktyce. Relacje z rejsów po południowej audycji zapraszamy do Trójki. Od poniedziałku do czwartku o 17.10. Proszę nas nie pozostawiać samym sobie. Zatem do usłyszenia. Adam Nowak i Paweł Drozd. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Media Expert. Zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 400 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Czy chciałbyś być zawsze w męskiej formie i cieszyć się udanym seksem? Zażywaj regularnie suplement diety Permen King. To kompozycja naturalnych składników oraz L-argininy. Zawarty w Permen King Tribulus Terrestris wspomaga sprawność seksualną. 9 na 10 mężczyzn jest zadowolonych z efektów niebieskich tabletek Permen King. Permen. Bądź zawsze w męskiej formie. Liczba zadowolonych mężczyzn na podstawie badania Millward Brown wrzesień 2013. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przenosimy się teraz do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Czeka tam już na Państwa Piotr Metz. Dobry wieczór Państwu. Witam Państwa bardzo serdecznie na wieczorze klubowym w naszej kawiarni muzycznej imienia Agnieszki Osieckiej. Mam nadzieję, że nie będzie Państwu przeszkadzać, że wynajęliśmy dzisiaj naszą kawiarnię na próbę dla początkującego zespołu WW, który będzie próbował nauczyć się utworów, które niedawno zarejestrował na swoją najnowszą płytę 7. O wszystkim opowie jeden z członków zespołu. Kawy niestety nie możemy Państwu zaserwować, bo zepsuł nam się ekspres, ale szef grupy Wojciech Waglewski, prosimy zapamiętać to nazwisko, jest, obiecuję, równie wspaniałym gawędziarzem jak autorem piosenek i gitarzystą, więc na pewno będzie ciekawie. Zapraszam Michała Bryndala, Mateusza Pospieszalskiego, Karima Martusiewicza i Wojciecha Waglewskiego. Wowu! Prosimy o klaski, stremowani bardzo. To właśnie Wojciech Waglewski, który Państwu teraz opowie. Bardzo Państwu dobry wieczór. Ja może się wytłumaczę z tej koncepcji próby. Mianowicie zawsze mamy... Powody są dwa w zasadzie. Pierwszym powodem jest to, że nie cierpimy pierwszych koncertów w trasach koncertowych, ponieważ zżera nas trema. Tekstów nie pamiętamy. Mówię o sobie. Melodii też nie za bardzo. W związku z tym, skoro zaczniemy tę trasę od próby, czyli pierwszy koncert w trasie będzie drugim koncertem. I w ten oto chytry sposób pozbędziemy się tremy na tym koncercie, który będzie koncertem. Drugi powód jest taki, że odnoszę wrażenie, że my, naród, lubimy bardziej, jak komuś coś nie wychodzi. Bo tam te wszystkie Oscary, Noble, to bez sensu. No. Gdybyśmy je dostali oczywiście, w sensie my, to byłoby fajniej. A w związku z tym wiem, że na YouTubie najchętniej się ogląda takie filmiki, gdzie tam artysta jest na przykład natrąbiony, tekstu nie pamięta, się potknie, albo pomyli się sekcja i tak dalej. I generalnie no, lubimy, kiedy ktoś ma kłopoty z tym, żeby dobrze wykonać swoją pracę. Ja nie ukrywam też, że po nagraniu kilkudziesięciu płyt stałem się osobą publiczną, popularną, rozchwytywaną przez pisma kolorowe. Dopiero po udzieleniu wywiadu, niezbyt udanego zresztą, pani dziennikarce z Radia Koszalin. No, no więc... Te oto głębokie przemyślenia doprowadziły mnie do takiej oto myśli, że powinniśmy Państwu sprawić dużo radości, jeśli nam się ten koncert po prostu nie uda. Prób z reguły nie robimy, ale przed tą próbą zrobiliśmy próbę. Nie jest dobrze. Także proszę trzymać kciuki, żeby tak było do końca. Dziękuję bardzo. Zaczyna się godzina młoda, ciało już mniej. W ten środek tygodnia wystarczy być by czuć się swobodnie, więcej nie czuć nic. Wygoda. Swoboda. Środa, północ tuż, tuż. Minęło, nie szkoda, się zmyło i już. Nie było cudu. zespół muzyczny to nie jest łatwy chleb. Jest nas tutaj, za przeproszeniem, albo są aż cztery podmioty. Każdemu z tych podmiotów trzeba dać jakieś pieniądze, ale przede wszystkim satysfakcję z pracy. W związku z tym, kiedy mniej więcej 12 października poruszaliśmy się autostradą A1 z zespołem, o godzinie 11.37 mniej więcej oznajmiłem, że na tej płycie nie będzie solówek. I zapanowała cisza. Mniej więcej po 2 godzinach nie wytrzymałem. Powiedziałem: dobrze, Mateusz, zagrasz jedną. Mateusz powiedział: a ty ile będziesz grał? Ja mówię: też jedną. No i radość. Najmłodszy poleciał po wino, rozdzwonił się telefony, wszystko było fajnie, pięknie. I nagraliśmy płytę później. Jest raczej błogo. Udało się. Stać lepszą nogą. We'll be right back.

po 2 godzinach. Pani Joanna Wydorska. Chciałem bardzo podziękować serdecznie ekipie technicznej, zwłaszcza panu Piotrowi. Gdyż nie dość, że wszechstronnie utalentowany, dostarczył nam też setlistę, czyli mówiąc po mojemu, program koncertu. I zerkam ja sobie i widzę. Środa, pierwszy tytuł utworu. Potem czwartek, piątek, sobota, niedziela, poniedziałek i uwaga, wtorek na końcu. Odnoszę wrażenie, że troszkę powątpiewa w moją inteligencję. Dobrze, że nie ma cyferek, bo jednak chyba doszedł do wniosku, że wiem, że czwórka jest na przykład po trójce. No ale miło bardzo. Pan Piotr Hołodów. ty. Dziś od rana czuję się bogaty. Bogaty. Bardzo państwo łaskawe. Kolejny